جہاں سونا تیرے بنا رات کیوں اداس ہے جو تو نہیں میرے پاس ہے رات کیوں اداس ہے جو تو نہیں میرے پاس ہے میں تنہا تیرے بنا تنہا